ziemi, gdzie jest ta, gdzie ma dżaminę, dobor dżaminę. Ja do domu mu umrze. A tu mi fal dżerekatę, gdzie to będzie. Dżamin, chawar, nte, kazuły? Le, siechme. Co by za... Obor. Abor? Abor. يعني ساحد المسجد كي أبوري كي بذوني كا دي شريطة انتي وفتي كا مور أثوري موريو مور اذا كا دير نكمونت مهين أبر إلا مسي تجيل ديرا أثيرا تهيئت مسجدين كي برش مفارن أبر kur tjetë abori nuk ka mur edhe nuk ka der atëherën nuk ka shlirë në gjamië nuk ka kej barqat të buhuat atëherën është kjo abor me që këtë sifat si kur musalla bajramit musalla në bajramit të dini e, por të hinë nësani musalla në bajram nuk ka barq më falë pëse nuk ka gjami kjo abor që i pa vetë që i për te në qof që e ka hyqmin si kur musallaja nuk ka të hijet më zhjit ja e ka lidh me gjami si kur që e ka dhova së barit e ka përshin insani me falë të hijet më zhjit Shekhna, kjo mesele këna folë për te për te ekid vetëm të ne gjamiat janë prej tullave, prej gurit ndreçta edhe mështë është saha e gjamis. Mërëna në gjamin nuk ka vore, veç në saha të mezgjit ka vore. Veç mishë e gjamijet e janë qështu. Osë malik mi kam bo gjamijat, kam bo dhe vore për rrët gjamijave, ata shëtë janë saha e gjamis. Qështu gjamija, nëmon, a është gjajz më falë, a së është gjajz më falë. Nëfës e gjovab. E ka murin, saha? Pa thom, që ofshi, ka mërë mesele, ka murë, s'ka murë. Ka mur nuk ka gjajt mu falë, nuk ka mur a gjajt mu falë gjami më rëndë. Ama gjami më rënda është gjajt mu falë, a jashtë nuk është gjajt mu falë. Kur ka mur, kur ka mur, nuk ka gjajt mu falë asë më rëndë, asë jashtë. Kur nuk ka mur, a gjajt. Jashtë. Nëse s'ka gjami tjetër shekhna, Atëherën, yani këtu vjen meselejt më saha më fësedi. Ja ka më falë vetëm, më falë me gjemaat, ja ka më falë me gjemaat të kënë që ka vërë. Kja është ma akhaf, më falë me gjemaat, është ma, yani, kalajnë shërjet, yani, ja, zdo me thamë kalajnë. Ma pak zarar. Edhe mund me thanë që është ma augjëm me falë me gjëmatin ulev që ka vorë se mu falë vetëm se kur të falët vetëm ka lanë gjëmatin gjëmatin asë farzë kur të falët me gjëmatin këtu ka ba farzin lakin ka ba një karahet kë karahet farcohet edhe pakicet farcohet kur të shkën gjami për varin ama e që edhin që nuk ka gjajnë mu falë gjami që ka varë fëtla haula vëla kuvëta illa billah gjami që e tërës fëkam edhe anë dhe mu falë me gjemaat kërë është ma mirë se mu falë vetë Shekhna, në kam vetë neve atë shëbab atë jetëne për këtë mesele edhe vore për kjo është gjamija këtu ka vore Me hek vorët nuk ka mundësi Na u kena thonë ative është mirë me bo murë këto Edhe këtu murë që me da këtë vejnë e vorëve Pi venit sahës gjamis A është kjo një makhrejnë mirë? Kja është abarë? Po, kjo është abarë Edhe kënë ta farën këtu në kërshë i vorëve Po, e këna më në murë këto Murë Edhe këtu këna më në murë që mi ta Dhe me thamë ti dënë me vu murë Po Dënë me vu murë Kja është farës kemi vu këtë murë këto këto Po Në bët Në Në Allah i barë këtë Allah Në mazë, është të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të Në qëllë suret? Suret për shemë që kamur. Kamur as ka? Jo, kamur gjamian e kamur. E, namazi ashtë gjajnë, sahih. Kur, s'ko gjamian të jelë? A dhe që kamur? He? Po. Jo ki suret, suret i parë që i forës jo shemë. Qishtë, qishtë, që e rëpan gjamian ke? A, e që suarin i tje vezë të jani. E, në kënë, fa me ka dy hale. E, a borë, që i papet të shti. A ka dyrë, e ka murë, e s'ka. Ka dyrë? Ka dhe murë. Edhe ka varë. Nuk ka gjajnë në falë. Nuk ka sahi kur të vjenë në falë për vorin. A ma kur tjetë mësire se i kaldo më sparit, nuk ka gjami tjetër, mu falë namazja është sahihë.